przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W przyszłym roku do polskich pilotów trafią pierwsze myśliwce F-35. Dalsze dostawy broni na Ukrainę były tematem rozmów premiera Ukrainy i szefa Pentagonu w Waszyngtonie. Ruszyły sejmowe prace nad dodatkiem pieniężnym dla sołtysów. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że pierwsze samoloty F-35 pojawią się w Polsce w ciągu roku. Szef polskiego rządu spotkał się z kierownictwem amerykańskiego koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin w mieście Marietta w stanie Georgia, gdzie mieści się fabryka tych myśliwców. Premier wyjaśnił, że celem rozmów było przyspieszenie dostaw amerykańskiego sprzętu. W sposób przyspieszony będą przybywały do Polski w najbliższych latach, czyli nie 15-20 lat jak F-16, tylko najbliższy rok, 2, 3, 4 już są zaplanowane dostawy samolotów F-35 do Polski. To bardzo ważne, ponieważ potrzebujemy ich szybko. Potrzebujemy ich szybko po to, aby zwiększyć poziom naszego bezpieczeństwa. Rozmowy z Lockheed Martin dotyczyły również potencjalnej możliwości utworzenia centrum serwisowego myśliwców F-35 w Polsce. Umowa na zakup 32 wielozadaniowych maszyn została podpisana na początku 2020 roku. O dalszych dostawach na Ukrainę systemów artylerii i obrony przeciwpowietrznej rozmawiali w Waszyngtonie premier Ukrainy Denis Szmyhal i szef Pentagonu Lloyd Austin. Austin ponowił deklarację, że USA będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne. Premierze, dziękuję za dołączenie do nas tutaj w Pentagonie. Wasz naród strasznie cierpi z powodu rosyjskiego okrucieństwa, gdy walczycie o swoją niepodległość i demokrację. Omówimy to wszystko dzisiaj. Stany Zjednoczone są dumne, że mogą wspierać Ukrainę i naród ukraiński w walce przeciwko rosyjskiej agresji. Na niedostatki zasobów amunicji artyleryjskiej i systemów obrony powietrznej wskazywały m.in. tajne dokumenty amerykańskich służb, które zostały opublikowane w internecie. Na amerykańską listę sankcji wciągnięto Międzynarodowy Bank Inwestycyjny, a także jego trzech szefów, dwóch Rosjan i jednego Węgra. Instytucja, która powstała jeszcze w czasach zimnej wojny, nazywana jest Bankiem Szpiegów. David Pressman, który jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie, potwierdził dziś oficjalnie to, o czym spekulowano od kilku dni. Amerykański Departament Skarbu umieścił Międzynarodowy Bank Inwestycyjny, a także jego trzech szefów na swojej liście instytucji i osób objętych sankcjami. Do Ameryki nie wiadą dwaj Rosjanie, prezes banku Nikołaj Kosow, a także Georgij Potapow, który jest wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej. Trzecią osobą, na którą nałożono embargo wizowe, jest wiceprezes instytucji, Węgier Imre Losludzki. Międzynarodowy Bank Inwestycyjny został założony 53 lata temu przez Związek Radziecki i kraje satelickie. 4 lata temu przeniesiono jego siedzibę z Moskwy do stolicy Węgier Budapesztu, a rosyjskie władze chciały go wykorzystać jako substytut raju podatkowego. Współwłaścicielami banku pozostało już tylko 7 krajów. Z Unii Europejskiej są to tylko Węgry, Rumunia i Bułgaria, ale dwa ostatnie wychodzą z niego w połowie roku. Nieoficjalnie MBI nazywane jest bankiem szpiegów ze względu na powiązania z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. W pierwszym tygodniu kwietnia spadła liczba infekcji grypowych. Od 1 do 7 kwietnia zarejestrowano w Polsce 167,5 tysiąca zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz 2 zgony. Nowych zachorowań nadal jest dużo, a łączna liczba infekcji grypowych w tym sezonie zbliża się do 5 milionów, mówi kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, profesor Lidia Brydak. Od ostatniego meldunku wzrosła o 167 543 przypadki. Od 1 października zarejestrowano w Polsce 4 826 235 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Zmarło 118 osób. W ostatnim tygodniu nastąpił spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dodatkach pieniężnych dla sołtysów. Przedstawiła go wiceminister rolnictwa Anna Gębicka. Sołtysi mają otrzymywać 300 zł miesięcznie.

Jerry Rafferty i Right Down the Line. Kompozycja, która niedawno przechodziła swoją drugą młodość dzięki serialowi Euforia. Może nie tak spektakularną jak Running Up That Hill Kate Bush, dzięki Stranger Things oczywiście, ale jednak część młodszego pokolenia na pewno o tym utworze usłyszała. Mamy prawie 12 minut po godzinie 20. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. To jest audycja W tonacji trójki, którą dziś realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i wygląda na to, że potowarzyszę Państwu jeszcze do godziny 21. Jakby co, można do mnie pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na wszystkie Państwa wiadomości i oczywiście dziękuję za te dotychczas wysłane. Jak co tydzień zameldował się nam Krupski Młyn, a właściwie pani Jola z Januszem i Marcinem. Zawsze był też labrador Hugo, więc proszę dać znać, czy słucha nas również tym razem. Pan Stanisław, pan Marcin, pan Rafał, Patryk z Gdańska. Cieszę się, że jesteście i niezmiennie dziękuję za tę obecność. Killing Time to jest kompozycja, która wybrzmi nam za moment i będzie to utwór prezentowany, no powiedzmy, w ramach mojego cotygodniowego przeglądu wydawniczych muzycznych nowości. Przed Państwem Norah Jones. Nora Jones i Killing Time na antenie radiowej Trójki. Ci z Państwa, którzy mieli to szczęście i zdobyli wersję deluxe albumu Little Broken Hearts Nora Jones, pewnie już mieli okazję ten utwór usłyszeć. Ci, którzy tego szczęścia nie mieli, między innymi ja, mają je teraz, bo utwór ukazał się w postaci singla kilka dni temu. Czyli dostaliśmy, jakby nie patrzeć, nowość. Jak to fajnie jest czasem coś przegapić, żeby móc się cieszyć tym nieco później. A skoro nowości, to ja pójdę za ciosem i podzielę się jeszcze jedną z nich. Tym razem będzie to fragment świeżo wydanej płyty Daniela Cesara, Never Enough. Coś czuję, że Państwo również pokochają jego soulowy głos. Daniel Cesar i Unstoppable. Thank you. Wiem, mamo, tobie, że mnie też masz za co w sobie. Ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Tego zataić nie mogę, co mi w sercu czyni trwogę. Brzydki tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają. Przebóg siostry o to proszę, niech tej krzywdy nie odnoszę. Wiem, jak która dotknąć miało, to ja się utroskała. O wszelaką inszą szkodę, łatwo przyzwolę na zgodę. Ale kto mnie w miłość ruszy, wiecznie będzie krzyw mej duszy. Skoro już jest wiosna, to muszą być również kwiateczki. Ślę oczywiście szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy zmagają się z alergiami, ale no nie będę ukrywać, że jestem niezwykle wdzięczna światu za obecność kwiatów w tym wiosennym czasie. A Kubie Więckowi pełnie przybysz za ten piękny utwór. No i jeszcze oczywiście jest Jan Kochanowski, któremu trzeba podziękować za pieśń świętojańską o Sobótce, z której pochodzi ten tekst do tej kompozycji. To teraz trochę mniej elegancko o tych kwiatach, bo wybrzmi nam utwór zatytułowany Badyle. Ale w gruncie rzeczy to jest naprawdę bardzo ładna kompozycja. Stoi za nią Pablo Pavo, a jak wiadomo, Pablo Pavo, czyli Paweł Sołtys, teksty pisać potrafi. Poza tym usłyszymy nie tylko Pablo Pavo, ale także zespół Ludziki, no i dodatkowo naprawdę duży zespół Pablo Pavo i Badyle. Opuszczone, zamrówkowane to moje bity. Na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem kwasem, który rośnie w nic. Bantykiem, który znienacka zakwit. Nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rozteraz kostrzywi z nami i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy. Po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik. leci na nas syf. Ale lecą też pszczoły i wróble, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O. Deweloperzy, frajerzy mają na nas krapkę, zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami, zjeprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. Ich banknotami niepodlewani, o, o, o, o. Ich banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żwa po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Wystawiamy żwa po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. O, o, o, o. Wystawiamy żwa po siódmej stronie ulicy. O. Pablo Pavo i naprawdę duży zespół w utworze Badyle. Wszystkie nerwowe piosenki, taki tytuł nosi epka, z której pochodzi ta kompozycja. Wcześniej wydana wyłącznie na winylu, a od 1 stycznia tego roku dostępna również w formie cyfrowej. No, blisko tej kompozycji do regowych dokonań Pablo Pavo z zespołem Vava Muffin, chociaż oczywiście słychać, że jako Pablo Pavo trochę od tej stylistyki odszedł, ale to słońce charakterystyczne dla tego gatunku, no jednak w tej muzyce słychać. Kolejny utwór, który pojawi się na trójkowej antenie, również ma w sobie coś z gatunku reggae, choć tak naprawdę to jest tylko taka mała nutka tej muzyki, a raczej po prostu no, podobieństwa rytmiczne. The Police i Bring on the Night. Another day. the Night i grupa The Police. Pan Wiktor pisze, że się trochę rozruszał i że kiwa nóżką razem ze swoim kotem Wacławem. No, chciałabym to zobaczyć, panie Wiktorze, szczególnie tę kiwającą nóżkę Wacława, mam nadzieję. Nie chcę być teraz niszczycielem dobrej zabawy, ale no, tanecznie już raczej dzisiaj nie będzie. Będę natomiast spełniać państwa życzenia. Tydzień temu, dokładnie w ostatni czwartek, w audycji Białe Szumy podzieliłam się z państwem muzyką Katie Gately. No i dostałam od państwa wiele wiadomości, które sugerowały, że się podobało. Pojawiło się także pytanie od jednego ze słuchaczy, czy znajdzie się miejsce dla Katie również w tonacji trójki, więc no, to miejsce robimy właśnie teraz. Szczególnie, że 2 tygodnie temu wydała naprawdę świetną płytę Von Brute. I dziś z tej płyty wybrzmi nam kompozycja zatytułowana Meet. How it pours. znakomita Katy Gately. Nie bez powodu porównywana jest do Björk. Faktycznie brzmi tak samo eklektycznie i tworzy muzykę pełną znakomicie brzmiących zaskoczeń, ale przy okazji myślę, że nie można jej zarzucić żadnego kopiowania, bo mimo pewnych podobieństw do wspomnianej Björk ma swój własny, naprawdę świetnie brzmiący styl, no i niezwykle hipnotyzujący głos. Skoro już spełniam Państwa muzyczne prośby, to pozwolę sobie spełnić kolejną z nich. Stały trójkowy słuchacz, pan Krzysztof, bardzo często prosił mnie o zespół Łombu, który kiedyś pojawił się w audycji, czy już Państwo słyszeli. Ich najnowszej płyty Fairy Rust było na trójkowej antenie zdecydowanie za mało, więc no chyba w końcu czas te zaległości nadrobić. Łombo i One of This. Szosą. ulicami i prześwietlą się ich twarze. Położymy się spokojnie, zanim zegar północ wskaże. Tylko pozwól mi ich zabić, niech prześwietlą się ich twarze. Położymy się spokojnie, zanim zegar północ wskaże. Niezwykle przyjemnej płyty o naprawdę bardzo ładnym tytule Goniłem za słońcem, bo myślałem, że to dojrzałe mango. Bardzo serdecznie polecam Państwu posłuchać tego albumu w całości i właściwie w ogóle przysłuchać się twórczości zespołu Dłonie, który ma na swoim koncie dwie długogrające płyty. Ja kiedyś miałam przyjemność uczestniczyć w ich koncercie i mimo tłumu, ścisku i wysokiej temperatury czułam się naprawdę na swoim miejscu i to było wyjątkowo miłe doświadczenie. Zbliżamy się, drodzy Państwo, do godziny 21. Audycja w tonacji trójki dobiega więc końca. Dziękuję serdecznie za dziś. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Jak wszystko dobrze pójdzie, to za tydzień słyszymy się już w pełnym składzie, w duecie z redaktorem Baronem. A na zakończenie dzisiejszego spotkania dzisiejsza solenizantka Lisa Gerrard, a właściwie jej znakomity zespół Dead Can Dance. We are the children of the sun. Nie mogłoby być inaczej. Życzę Państwu miłego wieczoru i do usłyszenia. The ocean, once our ancestral home. Our carnivals begun.